शिव। भगवद भक्तजन पंचदशी के सप्तम प्रकरण तृप्तिदीप प्रकरण का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। अयम पद का अर्थ निश्चय करके ग्रंथकार बतला रहे हैं। परोक्षत्व अपरोक्षत्व ज्ञान और अज्ञान ये सभी जो है नित्य अपरोक्ष कूटस्थ चैतन्य में ही संभव है। कैसे दृष्टांत के रूप में दशमस्त्वमसी इत्यादि दशम पुरुष में जैसे संभव है उसी प्रकार नित्य अपरोक्ष कूटस्थ चैतन्य में भी संभव है। ये दशमस्त्वमसी ये दृष्टांत ग्रंथकार स्वयं ही किस प्रकार अज्ञान अज्ञान के कार्य आवरण आवरण उसके कार्य विक्षेप फिर परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान इस प्रकार के सात स्तर पर सप्तम भूमियों का निर्माण करते हुए दृष्टांत को स्पष्ट करते हैं। श्लोक संख्या 23 का उच्चारण करते हैं। नव संख्यारित ज्ञानो नव संख्यारित ज्ञानो दशमो बिभ्रमात् तदा दशमो बिभ्रमात् तदा न वेत्ति दशमोऽस्मीति न वेत्ति दशमोऽस्मीति विक्षमाणो पितान्वना विक्षमाणो पितान्नव नवसंख्यारित ज्ञानो दशमो बिभ्रमात् तदा न वेत्ति दशमोऽस्मीति विक्षमाणो पितान्नव दशम पुरुष के जो अज्ञान अवस्था है उस अवस्था को दिखला रहे हैं। अन्वय को देखिए नव संख्यारित ज्ञान दशम तदा तान नव विक्ष्यमाणोऽपि विभ्रमात् नव संख्यारित ज्ञान दशम तदा तान नव विक्षमाणोऽपि विभ्रमात् क्या विभ्रम है दशम अस्मि इति न वेत्ति। अन्वय को थोड़ा ध्यान देंगे तो अर्थ साफ हो जाएगा। नव संख्यारित ज्ञान दशम तदा तान नव विक्षमाण अपि विभ्रमात् दशमः अस्मि इति न वेत्ति। नव संख्या दो तत्व है, परिगणिता और परिगणिता, एक गिनने वाला एक गिने जाने वाला, दो जो गिन रहे महाराज, जिन लोगों को गिन रहे हैं, इन दोनों की ही चर्चा है। तो नव संख्या ऋतक ज्ञान, ये जो नौ का गिनती जिन्होंने किया, वो जो है इस नौ संख्या के द्वारा विवेक जिनका अपहरण कर लिया गया, अर्थात दशम तक जो नहीं पहुंच पाया, ऐसा जो नव संख्या आर्त ज्ञानों अपहरण किया गया ज्ञान जिनका, ऐसा जो अर्थात जिनका विवेक का ज्ञान लुप्त हो गया। मैं दशम हूं, गिन रहे दशम है परंतु खुद को छोड़ करके, और इसीलिए महाराज दुख का कारण बना हुआ है। और ऐसा जबकि कहते हैं विक्षमाणोपि, देखता हुआ भी, खुद को देख रहे फिर भी न विभ्रमात, वो विभ्रम में पड़ा हुआ है। क्या विभ्रम? दशम अस्मि इति न वेत्ति, मैं दशम हूं ऐसा वो जान नहीं पा रही, यही विभ्रम है। और इसका कारण क्या है? तो कह रहे हैं अज्ञान। अब देखिए टीकाकार कुछ लिख रहे हैं उसी को, परिगणनीय पुरुष निष्ठया नव संख्याया अपरहित विवेक ज्ञानो दशमः तदा तान परिगणनीयान नवसंख्यकान वीक्षमाणो अपि सम्यक् पश्यन्नपि भ्रांत्या गणनाकर्तारम् स्वात्मानं दशमो अहम् अस्मि इति न वेत्ति इत्यर्थ। परिगणनीय पुरुष निष्ठया, जो गिन रहा है, जो जिन लोगों को गिना जा रहा है उनमें नव संख्या, नौ की संख्या को गिन करके अपरहित विवेक ज्ञान, जिनका विवेक ज्ञान अपरहित हो गया। जैसे मान लीजिए आप गिन रहे हैं तो आपसे भिन्न नौ की संख्या आप गिन रहे हैं ना, तो ये सारा परिगणनीय पुरुष निष्ठया नव संख्या, और इसके कारण महाराज अपरहित विवेक ज्ञान दशम तदा, दशम को वो देख रहे, वो खुद ही है दशम तदा तान परिगणनीयान नव संख्यकान विक्षमाणो अपि, वो गिनते हुए भी जानते हुए भी, विक्षमान मतलब है देखते हुए भी, सम्यक पश्यन अपि, विक्षमाण का ही अर्थ कर रहे हैं सम्यक्तया, हाँ पश्यन अपि भ्रांत्या भ्रम से महाराज गणनाकर्तारम, गणनाकर्ता जो गणक है जो गिन रहा है वो भ्रांति से स्वात्मानम अपने को दशमो अहम अस्मि न वेत्ति, मैं ही दसवां हूं ऐसा वो जान नहीं पा रहे। तो इसीलिए देखिए जानता हुआ भी देखता हुआ भी गणक जो है जो गिन रहा है नौ संख्या से कारण अपरित स्वात्मा जो मैं ही दशम हूं, ये चूंकि विवेक का अपहरण हो गया है इसीलिए महाराज रहते हुए भी दशम रहते हुए भी वो जो है न बेती नहीं जान पा रहे हैं। क्या कारण है वो पद को ध्यान में रखिएगा, भ्रांत्या पश्यन्नपि भ्रांत्या, देखते हुए भी जानते हुए भी वो भ्रांति के कारण न बेती इत्यर्थ। तो अज्ञान का ये एक विशेष दृष्टि, अज्ञान अवस्था, अज्ञान अवस्था होते हुए भी जब उस वस्तु को उस तत्व को हम समझ नहीं पाते हैं, ऐसा कोई दृष्टांत है कि नहीं? और ये दशम स्तमस्य छोड़ करके क्या लगता है? हाँ, अच्छा वो तो है। और अपने को नहीं लग रहा? हाँ बस भाई, सबसे बड़ा तो मैं इधर ही आ रहा हूं, आप दूर क्यों भाग रहे भाई? अपना अहम ब्रह्मास्मि शुद्ध चित होते हुए भी मैं अमुक, तो देखो विक्षण अपि यही तो है ना, देखते हुए भी अभ्रांत्या अज्ञान के कारण भाई सुखी दुखी कर्ता भोक्ता के रूप में अपने को, तो इसीलिए ये है अज्ञान अवस्था। अब इस अज्ञान अवस्था इतना ही नहीं, इसका 6 स्टेप बतला रहे और हमको लगता है ये दशमस त्वमस इस दृष्टांत के द्वारा स्वात्म विज्ञान का भी हम थोड़ा चिंतन कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए प्रथम दिखा दिया कि अज्ञान के कारण स्वयं होते हुए भी वो खुद को जान नहीं पा रहे हैं, तो ये एक अज्ञान अवस्था है। द्वितीय अज्ञान अवस्था के कारण ही आवरण और विक्षेप दो, तो आवरण का वर्णन अब कर रहे हैं। देखिए एवं दशमे अज्ञानम प्रदर्श्य तद कार्यम आवरणम दर्शयति। हाँ, दशमे अज्ञानम प्रदर्श, ये जो दशमस्त्वमसि इस दृष्टांत में अज्ञान को दिखलाया, प्रदर्श्य दिखाने के बाद तत्कार्यम अज्ञान के जो कार्य है महाराज क्या है, आवरणम आवरण वो दर्शयति, उसी को दिखा रहे हैं। न भाति नास्ति दशम, न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा, इति स्वं दशमं तदा मत्वा भक्ति तदज्ञान मत्वा भक्ति तदज्ञान कृतमावरणं विदु कृतमावरणं विदुः न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा मत्वा वक्ति तदज्ञान कृतम आवरणं विदु तदा। तदा शब्द देखिए है ना, तदा मिला कि नहीं? एकदम अंतिम में प्रथम पंक्ति के तदा, उस समय, किस समय? अज्ञान काले। तदा तदा अन्वय को देखिए, स्वम दशमम न भाति न अस्ति। उस समय उस अज्ञान के काल में दशमः दशम पुरुष जो है स्वम स्वयं होते हुए भी न भाति नास्ति, भाई वो है ही नहीं ऐसा उनको भान हो रहा है। मत्वा जानकर के वक्ति ततः अज्ञान कृतम आवरणम विदु। यही अज्ञान का आवरण क्या है, पहले अज्ञान को बतलाया कि भाई रहते हुए भी नौ संख्या गिनती के कारण अपहरण किया गया उनका वृत्ति, इसीलिए वो जो है स्वयं होते हुए भी जान नहीं पा रहे, यह अज्ञान का सामान्य अवस्था। अब अज्ञान का सामान्य अवस्था होने के बाद अज्ञान के कार्य जो आवरण है उसको दिखला रहे, तो अज्ञान के आवरण क्या है, कहते हैं कि भाई उस अज्ञान अवस्था में स्वयं दशम पुरुष स्वयं होते हुए भी न भाति न अस्ति इति मत्वा, नहीं है नहीं दिखाई दे रहे ऐसा जान करके व्यक्ति ऐसा जानता है तथा अज्ञान कृतम आवरणम। ठीक है, अज्ञान और अज्ञान का आवरण दो ये सब दिखा रहे, साथ दिखाने वाला है, इसलिए अज्ञान दिखा दिया और अज्ञान का आवरण दिखा दिया। इसलिए ये जो क्रम यहां बतला रहे ना, यही क्रम हमारे साथ भी है। ये जो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव होते हुए भी हम जो अपने स्वरूप को जान नहीं पा रहे, इसका भी यही क्रम है, यही सात भूमि है। इसीलिए इस दशम स्तमसी के द्वारा उसको भी बतलाना चाहते हैं। तो अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, न भाति इति तदा दशमः स्वं दशमं संतं दशमो न भाति नास्ति इति मत्वा भक्ति अस्य व्यवहारस्य यत् कारणं तद् अज्ञानकृतम् अज्ञान कार्यम आवरणम विदुः बुधा इति शेषः। तदा न भाति इति श्लोक का व्याख्यान शुरू कर रहे, तदा तदा उस समय, तो पूर्व श्लोक में जिसका प्रतिपादन किया, किसका प्रतिपादन किया, अज्ञान का, तो उस समय अज्ञान काले अज्ञान समये तदा दशमः दशमः दशम पुरुष दशमः स्वम दशमम संतम, दशमः का व्याख्यान कर रहे हैं, मूल में जो दशम शब्द है उसी का व्याख्यान कर रहे हैं, स्वम दशमम संतम मैं ही दसवा हूं, संतम दशमो न भाति, देखो मैं ही दसवा हूं होते हुए भी दशमो न भाति, दशम नहीं है, नास्ति न भाति नहीं दिख रहा है, अतः वो डूब मरा है महाराज, न भाति नास्ति इति मत्वा भक्ति, ऐसा जान करके वो, भाई जान करके ही ना बोल रहे ना, जान करके बोल रहे कि नहीं, जान करके बोल रहे कि नहीं, बिल्कुल मैं ब्रह्म नहीं हूं, जान करके बोल रहे कि नहीं है कि नहीं, देखो यहां भी यहां बतला रहे दशमो न भाति नास्ति इति मत्वा भक्ति। तो ये जो उन्होंने स्वम दशमम संतम, खुद ही दशमा है, इतना होने पर भी अपने अस्तित्व को देखते हुए जानते हुए भी दशमो न भाति नहीं दिखाई दे रहे, नास्ति इति मत्वा भक्ति अस्य किम कारणम, ये जो उन्होंने बताया कि दशमा नहीं है, दशम खुद होते हुए भी जो ये बतला रहे कि नहीं है, इसका क्या कारण है? अस्य व्यवहारस्य यत् कारणम तद अज्ञान कृतम अज्ञान कार्यम आवरणम, उसके कारण है अज्ञान के कार्य आवरण। इसीलिए देखिए आप लोगों ने अध्ययन भी किया अज्ञान दो शक्ति विक्षेप आवरण, उस रूप से भी चिंतन कर सकते हैं। और यहां जो बतला रही इस रूप से भी कि पहले वो ढकता है आवरण और आवरण के बाद उसको अन्य रूप से उसको प्रकट कर देता है। तो जो होते हुए भी अस्तित्व को न रूप से प्रकाश कर देता है, ये है अज्ञान के आवरण। इसलिए ये अस्य व्यवहारस्य यत् कारणम, इस प्रकार के व्यवहार का जो कारण है तद अज्ञान कृतम, वो अज्ञान के कार्य है। अज्ञान कार्यम आवरणम विदुहु, अज्ञान के कार्य जो आवरण है उसको समझो विदुहु। बुधा हिति, बुध जन जो है ज्ञानी जन इस प्रकार का कथन करते हैं। तो देखिए अज्ञान के सामान्य परिचय दिया, द्वितीय 24 नंबर श्लोक के द्वारा आवरण का परिचय दिया, अब जो है विक्षेप शक्ति का परिचय दे रहे हैं। अज्ञानस्यैव कार्य विशेष विक्षेपम् दर्शयति, अज्ञान के जो विशेष कार्य है विक्षेप उसको दिखला रहे हैं। नद्याम ममार दशमान, नद्याम ममार दशमान इति शोचन प्ररोदिति, इति शोचन परोदिति अज्ञानकृत विक्षेपम, अज्ञानकृत विक्षेपम रोदनादिं विदुर्बुधा, रोदनादिं विदुर्बुधा नद्यां ममार दशमान इति शोचन प्ररोदिति अज्ञानकृत विक्षेपम रोदनादिं विदुर्बुधा। हाँ, अज्ञान के ही कार्य विशेष विक्षेप उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अन्वय को देखिए, नद्याः दशम ममार इति, नद्याः दशम ममार, ममार मतलब मर गया, मरा नदी में जो है दसवां मर गया। हम लोग भी बोलते ना मर गया, लुट गया, है कि नहीं? नदी में जो है नद्याः दशम ममार, और ऐसा हमारा इति शोचन प्ररोदिति, ऐसा सोच करके वो रोता है, प्ररोदिति रोदनादि बुधाः अज्ञानकृत विक्षेप विदु, अन्वय है रोदनादि ही बुधाः अज्ञानकृत विदु विक्षेपम विदु। ये जो रोदन आदि है ये जो है अज्ञानकृत जो विक्षेप है उसी का कारण है, ऐसा बुध जन कहते हैं। तो देखिए विक्षेप का क्या परिचय है, कहते हैं विक्षेप का परिचय है कि भाई बिल्कुल पहले तो नास्ति नाभाति रूप में था, अब जो है महाराज उसको कैसे नद्याम ममारद शमः, वो तो महाराज नदी में डूब मरा, मर ही गया महाराज, मार ही डाला। और ऐसा सोच करके सोचति, और केवल सोचता नहीं है, प्ररोदति, रोता है। हाँ, और ये जो रोदनादि है बुधः अज्ञानकृत विक्षेपम विदु, ये रोदन आदि जो है अज्ञानकृत विक्षेप का ही परिणाम है। इसमें तो कोई टीका नहीं है, परंतु अर्थ देखिए लग रहा है कि नहीं पूरा। नद्याः ममारदशम, ये नद्याम ममारदशम, ये नदी में दसवां जो है, दशम व्यक्ति जो है मर गया, डूब गया, ममारा मर गया। और इति शोचन प्ररोदति, ऐसा वो इस प्रकार के शोक करके वो रो रहा है, रोता है। शोचम प्ररोदति, और फिर कहता है ये जो रोदन आदि, ये जो रो रहा है वे बुध विदुहु, ये विक्षेपम अज्ञानकृत विक्षेपम विदुहु, ये जो रोदन आदि है ये सब जो है महाराज अज्ञानकृत विक्षेप का परिणाम है। तो देखिए सामान्य अज्ञान, फिर उसके बाद क्या है हम लेंगे वे कल, सात भूमि हम पूछेंगे, पहले बता देता हूं। एक है अज्ञान, फिर आवरण, फिर विक्षेप। तो आवरण का क्या रूप है, आवरण किसको कहेंगे, कैसे आवरण कहेंगे, न हा, ये इसको याद रखना है, नास्ति न भाति, ये आवरण का रूप है। और विक्षेप का क्या रूप है, नद्याम ममार, एकदम वो मर गया। और ये जो प्ररोदति, ये जो रो रहे हैं प्ररोदति, ये हो गया विक्षेप का कारण। अब जो है बतला रहे क्या, देखिए दशमस्य असत्वांश निवर्तकम् परोक्ष ज्ञानम आह। दशम पुरुष का जो असत्वांश लिखा है ना, असत्वांश शब्द का अर्थ है अभान रूप जो अंश है, अभाव रूप जो अंश है, हाँ वो निवर्तक भाई नहीं है, ऐसे ना प्ररोदति, वो मर गया वो नहीं है तभी तो वो रो रहे। तो ये अभाव निवर्तक जो परोक्ष ज्ञान, उसको परोक्ष, भाई पहले ये जो सोचा कि दशमा जो व्यक्ति है वो चला गया वो मर गया, तो एक झटके में प्रथम उनको क्या बोलते हैं, नहीं। तो ये जो परोक्ष गुरु ने बतलाया, कोई बताया कि अरे तुम ही तो हो, तो परोक्ष ज्ञान हुआ, उसके बाद ना परोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान क्या है वो बतला रहे हैं। देखिए सात भूमि में अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष, अपरोक्ष, दो और है, परोक्ष अपरोक्ष, शोक निवारण और तृप्ति, ये सात भूमि है। तो अभी हम लोग जो है परोक्ष में पहुंचे, देखिए नम्रेतो दशमोस्तीति, नम्रितो दशमोस्तीति श्रुत्वाप्तवचनं तदा, श्रुत्वाप्तवचनं तदा परोक्षत्वेन दशमम्, परोक्षत्वेन दशमम् वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्, वेत्ति स्वर्गादिलोकवत्, नमृतो दशमोस्तीति नमृतो दशमोस्तीति। आप लोगों को थोड़ा कट रहा है ना उच्चारण में, ना में ट्रेस देंगे तो फिर उसमें थोड़ा आपको कटेगा, इसे नम्रतो ऐसे एक साथ थोड़ा द्रुत गति में उसको कवर करना। नम्रतो दशमोस्तीति श्रुत्वाप्त वचनम तदा परोक्षत्वेन दशमम् वेत्ति स्वर्गादि लोकवत्, वेत्ति स्वर्गादि लोकवत्। अपरोक्ष ज्ञान अवस्था क्या है उसको बतला रहे हैं, परोक्ष तदा उस समय, तदा दशम नामृत अस्ति। पूर्व में क्या, पहले श्लोक में क्या, दशम मृत ममार। अब जिस समय महाराज, तदा दशम नामृत अस्ति इति आप्त वचनम श्रुत्वा, ऐसा आप्त पुरुष के वचन को सुन करके स्वर्गादि लोकवत् परोक्षत्वेन दशमम वेत्ति। कितना स्पष्ट करते हैं, जैसे स्वर्ग आदि लोक को आप्त वचन सुन करके विश्वास करते हैं, तो वैसे ही आप्त वचन सुन करके उनको ऐसा विश्वास होता है कि भाई दशम तो है, अब दशम मैं ही हूं, ये अभी तक नहीं हुआ। ये एक एक क्रम बहुत चिंतन करने लायक, दशम है इतना बोध हुआ तो उनका जो है जो शोक था वो थोड़ा कम हो गया, रोना पिटना कम हो गया। इसीलिए नामृतो, पहले भाई वेरे वो मरा नहीं, नामृतो दशमो अस्ति श्रुत्वा आप्त वचनम श्रुत्वा परोक्षत्वेन दशमम वेत्ति। भाई परोक्ष रूप से वो दशम को जाना, परोक्ष रूप मतलब यहां लिखते हैं शास्त्र वचन गुरुपदेश वाह। शास्त्र वचन से हो गुरुपदेश, वो उन्होंने जाना तो उससे महाराज उनको जो है परोक्ष ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। और इसी परोक्ष ज्ञान हो जाने मात्र से देखिए क्या लिखते हैं, उनको जो है उतना शोक से वो ऊपर उठ जाता है। तो हम लोगों को जब शोक है तो क्या समझना चाहिए, परो मतलब परोक्ष ज्ञान का भी इतना फल है, अपरोक्ष तो महाराज बिल्कुल अलग ही, वो तो एकदम ही। परोक्ष ज्ञान भी हो तो भी इसका इतना फल है, तो अब अपने अपने को देखना चाहिए कि हमारा क्या स्थिति है। अब आगे हम नहीं जाएंगे, अपना अपना देखिए। अगर शोक है, अगर संतप्त है, अगर दुख है, तो महाराज मतलब उपदेश सही नहीं दिया, सही नहीं मिला गुरु, ऐसा ऐसा ना करके हमारी योग्यता को ही देखना चाहिए। इसलिए गुरु उत्कृष्ट मिलने पर भी वही हमारी योग्यता है कि नहीं, हम उसको ले पा रहे, पात्रता है कि नहीं। गुरु तो अमृत दे रहे, अरे अमृत रखने के लिए पात्र भी तो ऐसे चाहिए ना, तो वो पात्र बन पाया कि नहीं भाई। तो इसीलिए वो देख करके भाई परोक्ष, अगर आत्मा है, तुम नित्य हो सत्य हो, अरे तुम ही तो ब्रह्म हो, ये किसी भी दोष से तुम दूषित नहीं हो, इतना परोक्ष ज्ञान भी अपने अंदर सही ढंग से वो प्रत्यय हो जाए, तो फिर वो व्यक्ति अंदर बिल्कुल। और हमको ये लगता है ये परोक्ष ज्ञान के बाद और अपरोक्ष जाने में व्यवधान और दूर भी नहीं है, परोक्ष ज्ञान का ही मुझे लगता है ठीक ठीक नहीं हो पाता है। नहीं तो परोक्ष ऐसा शास्त्र पढ़ के, जैसे अभी भी ज्ञान नहीं है क्या ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, आत्मा बारे में, परंतु उसमें भी काफी संशय विपर्य विपरीत बुद्धि बहुत कुछ है। इसीलिए सुनने पर भी आप्त वचन गुरु वचन शास्त्र वचन सुनने पर भी निश्चय हाँ इदम इत्थम पक्का ये नहीं बन पा रहे ना, क्योंकि अपने अंदर बहुत संशय बहुत विपरीत भावना आदि है। तो इसीलिए परोक्ष ज्ञान भी बहुत, और अभी जो हमारी स्थिति है क्या कैसे इसको किस रूप में हम विचार कर सकते हैं, पढ़ भी रहे हैं समझ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो है कर जब पढ़ रहे तब तो हमारा समझ ही रहे हैं, नहीं तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, एकदम ना समझ तो नहीं है, समझ रहे हैं परंतु वो निश्चय तक क्यों नहीं पहुंच रहे कि हाँ ये क्या लगता है ना। विपरीत भावना, विपरीत भावना भी है और भी कुछ है क्या, विक्षेप बस मैं यही भूल रहा था विक्षेप और ये ठीक है, ये साधन चतुष्टय ये जो प्रारंभिक जो है ना हम लोग ठीक है ये भी हमारे कर्म है ठीक है हम पढ़ रहे, परंतु ये जो साधन चतुष्टय संपादन ये सब की बहुत जरूरी है ना। देखिए ना अष्टांग योग में समाधि कितना अंतिम स्टेज है, परंतु प्रारंभिक में यम नियम, तो यम में जो है उसको देखो तो लगता है कि ये क्यों करूं मैं तो समाधि में बैठना है मुझे, तो ये प्रारंभ में भी तो भाई समाधि में बैठने के लिए पहले यही तो हमारा मुझे यही लगता है कि हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं सुन भी रहे हैं समझ भी रहे, ऐसा नहीं कि समझ नहीं रहे समझ भी रहे हैं, परंतु वो दृढ़ क्यों नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं हमारी जो है साधन चतुष्टय का अभाव है, निष्काम कर्म के अभाव है, दोष विमुक्ति का अभाव है। और ये अगर हम करते जाए और साथ साथ तो ये भी, और अभी जो हम वेदांत पढ़ रहे पंचदशी आदि पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो वो भी समझना चाहिए कि हम कुछ कर्म हमारा है कि थोड़ा साथ कर पाए, नहीं तो हम इतना भी हम समझ नहीं पाते, जो समझ रहे हैं इतना भी हमारी योग्यता के बाहर ही हो, क्योंकि वो भी थोड़ा हमने परिष्कृत किया, तो और कितना परिष्कृत की जरूरत है कि बिल्कुल वो अपरोक्ष परोक्ष ये बिल्कुल इस प्रकार से बोध हो जाए। तो इसीलिए ये जो बतलाया कि भाई देखो इतने मात्र से उनके रोदन आदि नष्ट हो जाता है, शोक विमुक्त हो जाता है, तो परोक्ष ज्ञान भी जीवन में बहुत जरूरी, और परोक्ष ज्ञान मतलब श्रवण कोटि में ही होगा, श्रवण कोटि में ही रखेंगे ना परोक्ष को, श्रवण कोटि में। अब अपरोक्ष जाने के लिए हमको लगते हैं मनन और वो निधिध्यासन के ये जो स्थिति है, तो इस प्रकार से जो है परोक्ष को आप लोगों ने देख लिया, अब अपरोक्ष को भी पा लीजिए, फिर बाद में हम निधिध्यासन में पहुंचेंगे। तस्य एव आभानांश निवर्तकम् अपरोक्षज्ञानम् दर्शयति। आभानांश के जो है निवर्तक, जो नहीं दिख रहा था उसका जो निवर्तक है अपरोक्ष ज्ञान, उसको दिखा रहे हैं। त्वमेव दशमोऽसीति त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा अपरोक्षतया ज्ञात्वा रिष्यत्येव चन रिष्यत्येव नरोदिति रिष्यत्येव नरोदिति त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा रिष्यत्येव इत्येव नरोदिति। अन्वय को देखिए, गणयित्वा, गणयित्वा गिन करके, तम त्वमेव दशम, तम त्वमेव दशम असि इति प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यति एव न रोदिति। ठीक है, अन्वय को देख लिए ना, गणयित्वा तम त्वमेव दशमासि इति प्रदर्शित अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यति एव न रोदिति। इसीलिए महाराज उनके गिने हुए नौ पुरुष को दिखा करके त्वमेव दशमी दशमा, तुम ही हाँ दसवां हो, गिनती से ही गिन करके ही बता दिया कि तुम ही दसवां। ऐसा जब उन्होंने सुना आप्त पुरुष के दिखलाया और जब उन्होंने जाना ज्ञात्वा प्रदर्शितम अपरोक्षतया, मतलब पूरा दिखा दे कि तुम ही हो, तो इसलिए कह रहे हैं क्या प्रदर्शित, उनको नौ गिनती करा करके अरे तुम ही तो दसवां हो, तो ये जो तुम ही हो ऐसे करके वो प्रदर्शित करवा दिए अपरोक्षतया ज्ञात। अच्छा मैं ही हूं ये ज्ञात्व अपरोक्षतया जान करके वो शोक से ऊपर उठ जाता हृष्यति आनंद से। तो देखिए सात भूमि, एक तो हो गया अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष, अपरोक्ष, शोक। भाई पहले तृप्ति में बैठने क्यों चाह रहे हैं? शोक निवृत्ति फिर तृप्ति, तो ये क्रम है, यही एकदम अच्छा एकदम छिल्ले तृप्ति एकदम अंतिम सोपान है, पहले शोक मुक्ति। ये जो इस श्लोक में तीनों को दिखाया कि भाई अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यति और न रोदति हृष्यति, इस प्रकार से सप्तम भूमि जो है बतलाया। देखिए टीका देख लीजिए, कल जो है ना ये सात को एक श्लोक में ग्रंथकार बतलाएंगे। स्वेन परिगणितैर नवभिः स्वात्मानं गणयित्वा त्वमेव दशमो असीति प्रदर्शितः अहं दशमो अस्मीति अपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षं प्राप्नोति रोदनम त्यजति। मैं इसीलिए वहां थोड़ा रुक गया था, रोदनम बोल के, हाँ रोदनम त्यजति, बिल्कुल महाराज। इसीलिए स्वेन अभी ही भाई अपने जो है नौ का गिनती जो है स्वात्मानम गणयित्वा, आप्त पुरुष ने क्या कहा क्या किया, कुछ किया तो नहीं है। जो अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, विक्षेप के कारण बिल्कुल भूल गया था, जिसलिए वो शोकग्रस्त हो रहा था, उसको उन्होंने पहले परोक्ष से उसको प्राप्त हुआ और अपरोक्ष आप्त पुरुष आकर के अरे तुम ही तो हो, पहले बता दसम दसवां जो है नदी में नहीं गया है, अरे दसवां है कहां, अरे तुम ही तो हो, ये जो प्रत्यक्ष अपरोक्ष हो गया इसी को कह रहे दश त्वमेव दशमोऽसि तुम ही दशमा, और उनका अनुभव क्या हो रहा है अहम दशमो अस्मि। ये जो अस्मि तो इस रूप से जब अपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षम प्राप्नोति और रोदनम त्यजति, तो रोने को त्याग करना है कि नहीं, छोड़ना है रोना पीटना कि उसी में रहना है, छोड़ना है तो भाई ये देखो आप तो पुरुष और शास्त्र वचन मिल गया है, अब उतना हमको प्रत्यय होना कि भाई नहीं तुम ही ब्रह्म हो। भाई दशमश तोमसी हमको चाहिए थे, हमको तो तुम ब्रह्मासी तत्त्वमसि गुरु जी ने कहा शास्त्र अहम ब्रह्मास्मि। तो देखिए यहां भी दशमो अस्मि ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि दशमो असि, ठीक है। तो इस प्रकार से सात भूमि महाराज बतला दिया दृष्टांत में, अब ये दाष्टांत में सात भूमि आपको दिखलाने वाला है कि ये सातों स्तर महाराज किस में है, चिदाभास में, कूटस्थ में कहां है और कैसे आप इन सातों से अपने को अलग कर सकते। प्रश्न ये किया गया था परोक्ष अपरोक्ष, ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों जो है महाराज कैसे उस आत्मा में रह सकते हैं। उसी का उत्तर समझाते समझाते ये सात भूमि को दिखाया और ये सात भूमि किनका है और उससे आप कैसे अलग है वो हम कल विचार करें। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमा नमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।